Ngai tata na bati mwana na ngaye Nalingi mwana sala kindumba teo Ponga tata na ye na sala kikindumba teo Pola bota ye na bala kimama na ye na mbongwe Luisa yo kikindumba de mabe migyo Boto boko la kiyo na kindumba teo Landa na kisa ya tata na mama Na bandi mwana nanga kubima suki ya pembeo Gai tata na bati mwana nanga ye Nalingi mwana sala kindumba teo Ponga tata na ye na sala kindumba teo Balaki mama na ye na mbongwe Luisa yo kikindumba de mabe migyo Boto boko la kiyo na kindumba teo Landa na kisa ya tata na mama Na bandi mwana nanga kubima suki ya pembeo Luisa Luisa tika nzela na kopo ya Gana ye mami bali ya moko yo Kolanda te pala simisi ya kitoko Azali nefa ya patate na posyo Mwana kozala kozonge paina gayo Pola kuluka mbongo ya kolia Zala nangana lukela yomo balio Obala mama po mona bisengo diyo Bale lengi mingi mwana Mokoyo Kolanda tempora simisi ya kitoko Azali nefa ya patate na posyo Mwana kozala kozonge paina gayo Pola kuluka mbongo ya kolia Zala nangana lukela yomo palyo Obala mama po mona bisengo diyo